हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, खुश हो के सहे उल्फत के सितम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। अरे अरे, आप चौंकिए मत बहनों और भाइयों, मेरा भी यही हाल हुआ जब गीतमाला की छाओं के पहले 5 वॉल्यूम सुनकर हजारों लोगों ने तारीफ के फूल बरसाए, जिन्हें पाकर मैं खुश होकर हंसा, मगर कुछ लोगों ने शिकायतें भी की जिन्हें जानकर मैं जरा सा रोया कि अरे ऐसा कैसे हुआ। तो भाई, एक शिकायत जो 2 गीतमाला प्रेमी यानी बड़े पुराने गीतमाला प्रेमी, एक तो सूरत के पीयूष मेहता और दूसरे मुंबई के हीरालाल दोसाणे और करीब 30-40 और लोगों ने भी की, वो शिकायत ये थी कि अमीन भाई, आपने वॉल्यूम नंबर 1, 2 और 3 में आवारा जैसी 1951 की सुपरहिट म्यूजिकल फिल्म का एक भी गीत नहीं बजाया। तो तभी मैंने ठान ली कि चलो आज वॉल्यूम नंबर 7 में याद कर लेंगे आवारा को। ये दिल जो जला एक आग लगी, आंसू जो बहे बरसात हुई, बरसात हुई, बादल की तरह, बादल की तरह आवारा थे हम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, हम तुझसे मोहब्बत करके सनम, रोते भी रहे हंसते भी रहे, रोते भी रहे हंसते भी रहे। ओके भाई, अब रोना कट और मुस्कुरा कर चलिए सन 1957 में। सबसे पहले कुछ टॉप हिट गीतों की झलकें, और पहली झलक ऐसे गीत से जो सभी जमानों के अंधेरों, झगड़ों और अन्याय को सुख शांति और दोस्ती प्रगति के नए सवेरे का संदेश देता है। राज कपूर की इस खूबसूरत फिल्म जागते रहो में लाजवाब अदाकारा नरगिस आरके फिल्म्स के झंडे तले आखिरी बार नजर आई थी, और वो भी बस इसी एक गीत में, बिल्कुल फिल्म के आखिर में। वैसे उसी साल की फिल्म चोरी चोरी में लोगों ने राज और नरगिस की सुपरहिट जोड़ी को हीरो हीरोइन के रूप में भी आखिरी बार देखा था। बहनों और भाइयों, मैं कई बरसों से तलाश कर रहा था राज कपूर साहब का कोई इंटरव्यू जिसमें उन्होंने नरगिस का जिक्र किया हो। आखिर वो मुझे फिल्म्स डिवीजन की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म से मिला, मगर सिर्फ अंग्रेजी में। नरगिस, एज अ पर्सन आई थिंक यू वाज रियली अ वेरी नोबल लेडी हु कुड फील द पेन द सोरो द एंजाइटी ऑफ समबडी हु केम टू हर टॉक टू हर शी कुड बी अ सोर्स ऑफ जनरेशन टू एनीबॉडी शी कुड जनरेट इन अ पर्सन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पिरिचुअल पावर which would vitalize that person to work and go beyond things to venture anything. यानी नरगिस औरों का दर्दो गम औरों की फिक्रें खुद महसूस कर पाती थी। वो एक ऐसी आत्मिक शक्ति ऐसी रूहानी ताकत पैदा कर देती थी लोगों में कि फिर उन्हें कोई भी काम मुश्किल न लगता। बहनों और भाइयों, अब नरगिस की कहानी गीतमाला की छाओ में के किसी और वॉल्यूम में आगे बढ़ेगी सुनील दत्त की आवाज में। अभी तो हमने 1957 की गीतमाला की एन्यूअल यानी सालाना संगीत सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर दिया है ना। अरे एक चीज तो मैं बताना आपको भूल ही गया, उस साल से गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम एक नहीं दो दो होने लगे थे, इसलिए अब आप सबको ये वार्निंग दी जा रही है कि आज की बाकी सब झलकें बहुत छोटी छोटी छोटी छोटी होंगी। जागते रहो का गीत जागो मोहन प्यारे उस साल नंबर 34 पर था और नंबर 33 पर नया दौर। रेशमी सलवार कुर्ता जाली का रूप सहा नहीं जाए नखरे वाली का नंबर 32 बेगुनाह। दिन अलबेले प्यार का मौसम चंचल मन में तूफान ऐसे में कर लो प्यार हो ऐसे में कर लो प्यार। और 1957 का गीत नंबर 31 फिल्म अब दिल्ली दूर नहीं। चुन चुन करती आई चिड़िया दाल का दाना लाई चिड़िया मोर भी आया कौवा भी आया चूहा भी आया बंदर भी आया चुन चुन करती आई चिड़िया। हाँ जी, और ये सब लोग आते आते जब 1957 की गीतमाला की छाव में आ गए ना तो किसी ने उनसे क्या कहा? हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दे तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दे तो बता दे तो। हम आपके कदमों पर गिर जाएंगे गश खाकर। इस पर भी न हम अपने आंचल की हवा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। छाओं में छुपा हुआ ये गीत तो गुरुदत्त और माला सिन्हा पर फिल्माया गया था, मगर उसी फिल्म में, फिल्म का नाम बताइए, तो उसी फिल्म में जो बड़ा ही अनोखा यादगार रोल किया था वहीदा रहमान ने, उसी रोल से तो वहीदा डायरेक्टर गुरुदत्त की पारखी नजरों में समा गई थी। चलिए मेरे इंटरव्यूज की लाइब्रेरी से लेकर आपको सुनवाता हूँ वहीदा रहमान की आवाज गुरुदत्त के बारे में। गुरुदत्त सही मानों में गुरु थे। बड़ी श्रद्धा से रोल की हर बारीकी को समझाते थे और आर्टिस्ट के जज्बात का भी बड़ा ख्याल रखते थे। मैं तो नई ही थी, अब देखिए ना, फिल्म प्यासा का एक सीन करते वक्त कई बार ऐसा हुआ कि मेरा आंचल ढलक जाता और मेरा ध्यान उसी में अटका रहता। गुरुदत्त जी ने जब मेरी यह हालत देखी तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरी ये बेचैनी की वजह पूछी। मैंने अपनी उलझन बता दी, मगर बजाय इसके कि वो कुछ नाराज़ होते या ये कहते कि लो नए आर्टिस्ट भी नखरे करने लगे, उन्होंने मुझे आंचल में पिंस लगाने की इजाज़त दे दी। गुरुदत्त जी की एक और विशेषता ये भी थी कि वो आर्टिस्ट के जिस्म की नुमाइश से सेक्स पैदा करने के हक में नहीं थे, बल्कि यही काम वो उसकी आंखों से ले लेते थे। और वही हसीन जहीन वहीदा उसी प्यासा में ढलकर 1957 के गीतमाने की पायदान नंबर 30 पर छा गई थी। जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई। जाने क्या तूने कही। भाई कहनी तो अब मुझे है आप सबसे एक खास बात है, अभी थोड़ी देर में होने वाला है उस बड़े हंगामेदार स्टेज शो का हाल जिसमें गीतमाला की छाओ में के पहले 5 वॉल्यूम्स रिलीज हुए थे, मगर उससे पहले कुछ और सुरीला मिर्च मसाला। ये रही 1957 की हिट परेड की झलक नंबर 29 फिल्म मिस मैरी से। ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े बेदर्द, चलो जी माना, मर्दों का फिर भी गुलाम है जमाना। नंबर 28 फिल्म मिस इंडिया, मगर आवाज इसमें भी रफी मियां की। आहा बदला जमाना बाबा बदला जमाना, 6 नए पैसों का पुराना एक आना। आहा बदला जमाना बाबा बदला जमाना। और नंबर 27 पर हम सब चोर, नहीं हम सब तो भाई बहुत अच्छे हैं, मगर क्या करूं फिल्म का नाम है हम सब चोर हैं। पागल ओ मिस्टर बेंजो, इशारा तो समझो। ओ यू मिस टेंगो, कुछ तुम भी तो समझो। और अब 1957 में लोकप्रियता की धूप न पाकर छाव में रह जाने वाले गीतों के आशिक, खासकर लड़कियां, देखिए उन गीतों के लिए क्या कह रही हैं। चांद फिर निकला मगर तुम ना, गए तेरे ये जानता है दिल जानता है। लो अब चले आओ कि दम घुटता है। फिर निकला मगर तुम न आए। जला फिर मेरा दिल, करूं क्या मैं हाय। चांद फिर निकला। तो चलिए भाई हम आ जाते हैं और आपको अपने साथ ले चलते हैं मुंबई के बहुत बड़े षणमुखानंद हॉल में, जहां 26 जनवरी 2009 की शाम हुआ था एक शानदार म्यूजिकल शो जिसका नाम था गीत माला के अमर संगीतकार। स्टेज का पर्दा खुला और दो गायकों यानी गौरव बांगिया और श्रीकांत नारायण ने भरपूर ऑर्केस्ट्रा के साथ ये गीत गाया। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर फिर वही दिल लाया हूँ। बंदा परवर थाम लो जिगर, बन के प्यार फिर आया हूँ। खिदमत में आपकी हुजूर थे वही दिल लाया। ओपी नैयर जैसे गीतमाला की पायदानों पर धूम मचाने वाले 12 जबरदस्त म्यूजिक डायरेक्टर्स की धुनें पेश की गई थी उस प्रोग्राम में। ऐसे शानदार लोग जो मर के अब अमर हो चुके थे, और साथ में स्क्रीन पर एक ऑडियो विजुअल शो भी तैयार था सुरीली यादों से सजा हुआ। शो के मुख्य मेहमान यानी चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के पिछले मुख्यमंत्री, जो अपनी जवानी में गीतमाला के जबरदस्त फैन हुआ करते थे साहब। कई और महान लोग भी उनके साथ बैठे थे। सबके नाम अभी कुछ देर बाद धूमधाम के साथ लिए जाएंगे, इंतजार कीजिए। मगर वो देखिए, अब स्टेज पर आकर माइक संभाल रहे हैं बड़े कुशल और मशहूर पत्रकार और प्रेजेंटर अम्बरीश मिश्रा। मित्रों, आप सभी का इस शानदार समारोह में मैं स्वागत करता हूं। मेलेडी रिवाइवल और ऑरा की तरफ से मैं आप सभी का आज के इस विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, बहुत प्यारा प्रोग्राम है, संगीत का प्रोग्राम है, दिल से हमने उसको तैयार किया है। दोस्तों, अमीन सयानी जी का अभिनंदन हो रहा है। अमीन साहब को लोकमान्यता, लोगों का प्यार तो बहुत मिला, अब सरकार की सियासत की इसकी भी मुहर लग गई है, तो हम आपकी तरफ से उनका अभिनंदन करते हैं। बहनों भाइयों, वैसे मेरा अभिनंदन सम्मान वगैरह क्या और कैसे हो रहा था इसका ढिंढोरा मैं नहीं पिटूंगा, क्योंकि बात यह है बहनों भाइयों कि जब भी स्टेज पर कोई मेरी तारीफ करता है ना, तो मुझे यूं लगता है कि शायद टेढ़े तिरछे शब्दों में मेरी टांग खिंचाई हो रही हो, जैसे उस दिन अमरीश मिश्रा ही की टक्कर वाले एक और बड़े लाजवाब अनाउंसर और कंपेयर प्रदीप भिड़े ने मेरे बारे में कहा। शब्दों का कमाल का चयन, गजब का आत्मविश्वास, उच्चारण की शुद्धता, यह है अमीन साहब की आवाज की खासियत। तो मुझे यूं लगा जैसे प्रदीप का मतलब यह है कि अमीन भाई बड़ी सफाई से अपने प्रोग्रामों के जरिए सुनने वालों के सर में दर्द पैदा करते हैं और फिर उन्हें उस दर्द को दूर करने वाली गोलियां बेचते हैं। और अगर फिर भी दर्द दूर न हुआ तो अमीन भाई उन्हें दर्द को मुस्कुराकर सहने के लिए टूथपेस्टें बेचते हैं। और भाई इसमें मेरी एक और शायद कुछ टेढ़ी मेढ़ी तारीफ अमरीश मिश्रा ने भी चिपका दी, बोले, विज्ञापन में ये इतने माहिर हैं अमीन साहब की, गुलजार साहब हरदम मजाक में कहते थे कि अमीन भाई तो हिमालय में फ्रिज बेच कर आ जाएंगे। वाह वाह, यानी गुलजार के कंधे पर मीठी सी बंदूक रखकर अमरीश शायद ये कहना चाहते थे कि मैं कुल 50 बरसों तक टूथपेस्टें ऐसे लोगों को बेचता रहा हूँ जिनके मुंह में दांत ही ना हो। खैर अब बातें बहुत हो गई भाई, अब फिर से 57 की गीत माला की छाव में। ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया के बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया के बिला है, ओ आजा पंछी अकेला है। उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, उड़ गई नींद यहाँ मेरे नैन से, बस कर यूं ही पड़े रहो चैन से, लागे रे घर मोहे लागे रे, ये क्या धरने की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा पंछी अकेला है। ओह कितनी घुटी सी है ये पिज्जा, कितनी सुहानी है ये हवा, ओह कितनी घुटी सी है ये पिज्जा, कितनी सुहानी है ये हवा, मर गए हम निकला दम मर गए हम, मौसम क्या अलबेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सोया निंदिया की बेला है, ओ आजा पंछी अकेला है। बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, बिन तेरे कैसी अंधेरी ये रात है, दिल मेरा धड़कन मेरी तेरे साथ है, तन्हा है फिर भी दिल तन्हा है, ओ लगा सपनों का मेला है, ओ आजा पंछी अकेला है, ओ सो जा पंछी अकेला है। भाई इस गीत की फिल्म का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा 9211, क्योंकि ये मेरे कॉलेज के बड़े प्यारे दोस्त गोल्डी की डायरेक्शन की पहली फिल्म थी। गोल्डी यानी विजय आनंद, यानी बेमिसाल डायरेक्टर चेतन आनंद और सुपरस्टार देव आनंद के छोटे भाई। गोल्डी मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ते थे, मुझसे एक साल जूनियर थे, और उसी जमाने से वो ड्रामों के ऐसे धुआंधार राइटर और डायरेक्टर बन गए थे कि उनका हर ड्रामा सुपरहिट होता था, न सिर्फ बंबई में बल्कि ऑल इंडिया ड्रामा कॉन्टेस्ट में भी। जहाँ गोल्डी को म्यूजिक की भी बड़ी परख थी साहब, इसीलिए दादा बर्मन भी उनसे बहुत खुश थे और उनकी फिल्मों की तर्जें भी बड़े चाव से बनाते। फिल्म 9211 के भी दो गीत 1957 की सालाना संगीत सीढ़ी पर बजे साहब, जिनमें से एक था नंबर 26 पर। गली के रूप में चली हो धूप में कहा, सुन जी मेहरबान होगे न तुम जहां वहां, गली के रूप में चली हो धूप में कहा। चलिए छोड़िए उनको, जहाँ जाना है जाने दीजिए और मेरे साथ लौट चलिए 26 जनवरी 2009 के उस शानदार शो गीतमाला के अमर संगीतकार में। उसमें स्क्रीन पर जो खास ऑडियो विजुअल दिखाया और सुनाया गया था ना बहनों भाइयों, उसे बड़ी मेहनत और खूबी से तैयार किया था मेरे बेटे राजिल सायानी ने, और उसमें सबसे पहले स्क्रीन पर नजर आए मूसीकार आजम नौशाद। गीतमाला की तारीफ करूंगा कि उन्होंने उन गीतों को, उन तस्वीरों को, उन छवियों को इतनी हिफाजत से रखा है कि आज भी वो पुरानी यादों को ज़िंदा कर रहे हैं, ये काबिल-ए-तारीफ़ बात है। जिसके लिए मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारे उन गीतों को आज तक महफूज रखा है। यहाँ मैं आपको नौशाद साहब की धुनें भी सुनवाता बहनों भाइयों, मगर अफसोस कि 1957 में उनकी कोई धुन नहीं थी, और जिनकी धुनें थीं गीतमाला की छाओं के उस साल में, उनमें से एक की आवाज जरा सुनकर पहचानिए तो। मैं समझता हूँ कि सुर जो है वो एक भगवान की देन है, उसको पेश करना, उसको सुनना, उसको अपनाना, ये कुदरती चीज है जो कि इंसान सीखता नहीं, जो महसूस करता है। संगीत से सजे हुए इस लाजवाब गीत को आप भूल तो नहीं गए ना है? फिल्म का नाम इनले कार्ड पर देख लीजिएगा, और अब जल्दी से सुनिए 1957 के कुछ और सुपरहिट गीतों की झलकें। नंबर 25 पर चोरी चोरी। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाए, उठा धीरे धीरे ओ चांद प्यारा प्यारा, ये रात और पायदान नंबर 24 पर आहा ऐसी हवा चली कि टोपी उड़ी। ऐ मेरी टोपी पलट के आ, ना अपने फंटूस को सता, ऐ मेरी दिलबर इधर नजर कर न जा, बिछड़ कर न जा न जा। फिल्म फंटूश का ये गाना फिल्म संगीत के इतिहास में एक खास मकाम रखता है बहनों भाइयों, क्योंकि फिल्म के संगीतकार तो थे दादा सचिन देव बर्मन, मगर इस गीत की धुन बनाने में उनके होनहार बेटे पंचम का यानी आरडी बर्मन का बड़ा हाथ था। ये बात मुझे आरडी बर्मन ने खुद बताई थी जी हाँ, और ये भी बताया था कि किस तरह उनके पिताजी उन्हें शुरू ही से तर्जे बनाने के लिए इनकरेज किया करते थे। आज न पिता रहे न बेटे, और बनो भाइयों इन्हीं जैसे गुणी लोगों की यादों से खास तौर पर तड़प उठती है गीतमाला की ये छाओ। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे दर्द हमारा कोई न जाने, अपनी गरज के सब हैं दीवाने। किसके आगे रोना रोए, देश पर आया लोग बेगाने। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले। पत्थर के दिल मोमन होंगे, चाहे जितना नीर बहाले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे अपने लिए कब है ये मेले, हम हैं हर एक मेले में अकेले। क्या पाएगा उसमें रह कर, जो दुनिया जीवन से खेले। क्या पाएगा उसमें रह कर, जो दुनिया जीवन से खेले। दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना। दुखी मन मेरे। मगर वो सभी गुजरे हुए लोग और उनके गीत, उनकी बातें, उनकी यादें सब दोबारा जिंदा हो जाती हैं जब गीतमाला का नाम आता है। यही हाल गीतमाला की छाओं में, की सीडीज और कैसेट्स में भी हो रहा है। और उस दिन 26 जनवरी सन 2009 को स्टेज शो गीतमाला की छाओं में भी हुआ था, जिसके चीफ गेस्ट थे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और गीतमाला के परम प्रेमी आदरणीय श्री विलासराव देशमुख। और विलास राव जी ने उस रोज आपकी और मेरी गीतमाला के बारे में जो कहा ना, वो हमेशा मेरे दिल में बसा रहेगा। बहनों भाइयों, आप भी सुनिए और जानिए कि रेडियो प्रोग्राम गीतमाला कैसे कैसे बड़े बड़े लोगों के बचपन और जवानी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा हुआ करता था। जब हम स्कूल और कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब से अमीन भाई आपका और हमारा रिश्ता बना है। रिश्ते ऐसे बनते हैं कि उसे किसी मुलाकात की आवश्यकता नहीं होती, मिलने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी जरूरत नहीं होती। ये अमर रिश्ते हैं जो कभी टूटते नहीं। तो आपका और हमारा एक ऐसा रिश्ता बना है कि जिसे हम भूल नहीं सकते। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तो हमारे पास तो रेडियो हुआ नहीं करता था उस वक्त। तो किसे ईरानी के होटल, जो हमारे कॉलेज के आजू बाजू में होटल होते थे, और मुझे आज भी याद है उस वक्त 10 पैसे में चाय मिलती थी, और एक घंटा भर 10 पैसे की चाय पीते पीते गीतमाला सुनने की एक आदत सी हो गई थी। जो एनुअल प्रोग्राम होता था आपका, उस वक्त दिसंबर में आपके वो एनुअल प्रोग्राम हुआ करते थे, और साल भर में कौन सा गाना फर्स्ट आएगा ये रिजल्ट हमारे पास भी होता था। हम हमारे दोस्तों से कभी कभी शर्त लगाते थे कि यही गाना पहला आएगा इस साल, और हम कभी हारे नहीं। जिंदगी में एक ऐसे कुछ कार्यक्रम होते हैं जो जिंदगी भर याद रहते हैं। भगवान आपको बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य दे, लंबी उम्र दे, और आपकी आवाज हमेशा गूंजती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं श्री विलासराव देशमुख साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने भी गीतमाला से प्यार किया। और बहनों भाइयों, उस शानदार शो के करीब 3 महीनों के बाद 14 अप्रैल 2009 को मुझे राष्ट्रपति भवन में भारत की प्रेसिडेंट साहबा माननीय श्रीमती प्रतिभा जी पाटिल से मिलने का मौका मिला। तो आप जानते हैं उन्होंने मुस्कुरा कर मुझसे क्या कहा? ओ, रेडियो प्रोग्राम गीतमाला। मैंने अचंभे से पूछा कि अरे, आप भी सुनती थी क्या? तो उन्होंने जवाब दिया, हाँ, क्यों नहीं सुनती थी भाई। मैं तो ये सुनकर पहुंच गया खुशियों के साथ में आसमान पर, और वहीं शामिल हो गया गीतमाला की यादों के हंसते मुस्कुराते कारवा में। ये हंसता हुआ कारवा जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। वाह वाह। जमी से सितारों की दुनिया में जाए, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाए। अच्छा, जमी से सितारों की दुनिया में जाए, वहाँ भी यही गीत उल्फत के गाए। मोहब्बत की दुनिया हो गम से बेगाना, रहे ना किसी का भी डर। अरे डर कैसा? ये हंसता हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर, तमन्ना है ये साथ चलते रहे हम न बीते कभी ये सफर। चलिए। बहारों के दिन हो जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। क्या बात है। बहारों के दिन हो जवां हो नजारे, हंसी चांदनी हो नदी के किनारे। नाए जहां भूल कर बदनसीबी, बनाए वही अपना घर। ना ना ना ना ना। ये हंस हुआ कारवां जिंदगी का न पूछो चला है किधर। अरे भाई उधर, जहां 1957 के 3 और हिट गीतों की झलकें आपसे निगाहें मिलाने के लिए बेकरार हैं, तो मिलाइए। हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें, अरे कर दे शराबी जिसे चाहे मैं तो भूल गया राहें। पेइंग गेस्ट थे उस साल नंबर 23 पर और नंबर 22 पर हीरो और फिल्म दोनों जॉनी वॉकर। ठंडी ठंडी हवा पूछे उनका पता, लाज आए सखी कैसे तू मैं बता। ठंडी ठंडी हवा। और नंबर 21 पर था बसंत बहार का लंबा इंतजार। बड़ी देर भई कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। इस दुख भरे गीत के बाद अगर आप जरा सी उछल कूद के मूड में हो बहनों और भाइयों, तो 1957 की पायदान नंबर 20 की झलक तैयार है आपके लिए। मिस्टर जॉन, बाबा खान या लाला रोशनदास, जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान। मिस्टर जॉन, बाबा खान या लाला रोशनदास। चलिए साहब, फिल्म बारिश के गीत की झलक भी हो गई और अब आखिर आ गया वो मौका जब मैं आपको सुनवाने वाला हूँ 26 जनवरी 2009 के शानदार शो में गीतमाला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स की रिलीज का हाल। रिलीज के समय स्टेज पर मौजूद थे एक तो माननीय श्री विलास राव देशमुख और 2 मेहमान संगीतकार, एक रवि साहब और दूसरे कल्याण जी आनंद जी के जोड़ी के आनंद जी। गोल्डन पीरियड के 2 और सीनियर म्यूजिक डायरेक्टर्स को इनवाइट तो किया गया था मगर अफसोस हुआ नहीं पाए, खय्याम साहब और प्यारे लाल। और गीतमाला की छाओ में की रिलीज के लिए जो 2 खास लोग बुलाए गए थे वो थे रेडियो सलोन और HMV सारेगामा के सुपरस्टार, जिनके बारे में पिछले वॉल्यूम में आपने बहुत कुछ सुना था, विजय किशोर दुबे। और सारेगामा के आज के वाइस प्रेसिडेंट ANR अतुल चूरामणि, जिन्होंने आगे बढ़कर माइक पर फरमाया, हमें बहुत बहुत खुशी है सारेगामा में, आज की शाम बहुत ही मज़े की शाम है। अब हम ये एल्बम रिलीज़ करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो हम इंडस्ट्री में काम करते हैं हमें भी प्रोत्साहन चाहिए होता है किसी न किसी का, और VK दुबे जी साहब तो लेजेंड हैं इस इंडस्ट्री में, एंड वी आर सो हैप्पी एंड सो प्राउड कि आज दुबे साहब ने इस एल्बम को रिलीज़ करने की तकलीफ करी है। ही इज़ कम ऑल द वे, जैसे अमीन साहब ने बोला इट्स डिफिकल्ट फॉर हिम टू वॉक, सो आई विल रिक्वेस्ट मिस्टर VK दुबे टू प्लीज रिलीज द एल्बम। और साहब, दुबे साहब ने गीतवाला की छाव में के CD पैक्स रिलीज किए मगर वो कुछ बोले नहीं बहनों भाइयों, तबीयत उनकी जरा खराब थी मगर उनकी आंखों में जरूर चमक रही थी रेडियो के लिए भी और फिल्म संगीत के लिए भी, वही पुरानी मोहब्बत, वही पुरानी लगन। लगे नहीं छूटे हम बुनिया बरसे छिड़ी प्यार की बातें अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना बहनों भाइयों कि सन 57 की छाव के इस गीत में जो मर्दाना आवाज थी वो खुद दिलीप कुमार की थी और बड़े सुर में गाया था उन्होंने। बहुत ही बहुगुणी कलाकार हैं हमारे सुपरस्टार दिलीप कुमार, कौन है जो उनकी तारीफ नहीं करता। एक तारीफ उन साहब की आवाज में सुनिए बहनों भाइयों जो कुछ फिल्मों में हीरो दिलीप कुमार के विलन बने थे, यानी अजीत। ये उस जमाने की बात है जब हम दोनों मुगले आजम और नया दौर में काम कर रहे थे जी। एक दिन शाम को मैं उनके घर गया, देखा कि बहुत से आदमी बैठे हैं। मैंने उनके कंपाउंड में गाड़ी छोड़ दी और सामने अपनी बीवी से मिलने चला गया जो मुझसे नाराज होकर अपनी बहन के पास रहने लगी थी। अच्छा अच्छा। बहुत सारी बातें करने के बाद हमने ये फैसला किया कि डिवोर्स ही हमारे लिए बेहतर रहेगी। ओहो। उस वक्त रात के 2 बजे थे। मैं वहां से निकला तो बहुत परेशान था, जी चाहता था कि अपने आप को खत्म कर दूं। गरज अच्छा? ये बातें सोचता हुआ मैं उनके कंपाउंड में आया, देखा कि हर तरफ अंधेरा है। मैंने गाड़ी में बैठकर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की दिलीप साहब ने आवाज दी कि कौन है। मैंने कहा जी मैं हूं अजीत। इतना सुनना था कि वो बाहर निकल आए, लाइट जलाई और मेरी सूरत गौर से देखने लगे। पूछा खैरियत तो है, अंदर आइए। शायद मेरे चेहरे पर उन्होंने सब कुछ पढ़ लिया और बड़ी तरकीबों से सारी बातें पूछ ली। फिर मेरा गम हल्का करने के लिए अपनी बातें सुनानी शुरू की। कहने लगे कि जब मेरी वालदा का इंतकाल हुआ तो मैं समझा कि आज मेरी भी जिंदगी का आखिरी दिन है। गरज इस तरह सुबह 5 बजे तक वो अपनी बातें सुनाते रहे। मुझे महसूस हुआ कि यह आदमी एक पहाड़ है जिसमें सैकड़ों ज्वालामुखी की आग भरी हुई है लेकिन फिर भी खामोश। इन तमाम तकलीफों के बावजूद ये शख्स हर वक्त हंसता रहता है और लाखों और करोड़ों लोगों का दिल खुश करता है। अमीन साहब, जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैं कितना कमज़र्फ हूँ कि एक ज़रा से गम को बर्दाश्त न कर सका। दोस्तों, अजीत और दिलीप कुमार 1957 में जिस फिल्म में एक साथ नजर आए थे उसी के गीत की झलक अब सालाना पायदान नंबर 19 पर हमें नया दौर की याद दिलाएगी। उड़े जब जब जुल्फे तेरे, उड़े जब जब जुल्फे तेरे, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंदू मेरे। जब ऐसे चिकने चेहरे, जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। बस सिर्फ एक और बात सुन लीजिए गीतमाला के उस शो में, गीतमाला की छाओ में की रिलीज के बारे में। उसमें म्यूजिक डायरेक्टर आनंद जी कुछ ज्यादा बोले तो नहीं, मगर कल्याण जी आनंद जी की एक मशहूर धुन पर वो स्टेज पर आए और झूम कर खूब हंगामा किया साहब। मगर रवि साहब जरूर काफी कुछ बोले थे उस शो में। उन्होंने जो तारीफ की थी मेरी वो तो मैं आपको पूरी नहीं सुनाऊंगा। हाँ, चूंकि पेशे से मैं पब्लिसिस्ट भी हूँ ना, इसलिए थोड़ी सी पब्लिसिटी मेरी भी तो चलेगी, है ना। जिस जमाने में मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा, थोड़ा नाम हो गया था, तो मैं देखता था कि रेडियो सुनन पर कहाँ कहाँ एडवर्टाइजमेंट आते थे, उसमें अमीन साहब का की आवाज़ होती थी, तो मैंने 2 लाइन उनके लिए लिखी। पब्लिसिटी में कहीं भी जब इनकी आवाज़ आ जाती है, पब्लिसिटी में कहीं भी जब इनकी आवाज़ आ जाती है, वो चीज़ बड़ी हो जाती है, वो फिल्म बड़ी हो जाती है। मगर बहनों और भाइयों, सच्ची बात तो ये है कि कोई चीज़ हो या गीत हो या फिल्म हो, वो चलकर बड़ी तभी होती है अगर वो खुद अच्छी हो। सिर्फ पब्लिसिटी पर आज तक कोई भी चीज नहीं चली। अच्छा, रवि साहब के संगीत पर ढले 1957 के एक भजन ने 2009 में आकर कैसी कंट्रोवर्शियल खलबली मचाई थी, ये वॉल्यूम नंबर 8 में सुनिएगा। मगर रवि साहब का उस साल का एक बहुत ही खूबसूरत सैड सॉन्ग मैं यहाँ जरूर पेश करूँगा। इसे भी नहीं मिल पाई थी लोकप्रियता की ज्यादा धूप। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। रुसवाई बन गए, खुद ही लगा के आग तमाशाई बन गए, तमाशाई बन गए। दामन से अब ये शोले बुझाए तो क्या किया, दिन में अगर चराग जलाए तो क्या किया, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। साल का ये गीत बड़ा सुरीला रूप था उस कहावत का जो हर साल में हर देश पर लागू होती है, यानी अब रोवत क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। और बहनों भाइयों, यही इशारा हमारी गीतमाला और हमारे फिल्म संगीत का भी हमेशा से रहा है हम सबके लिए कि हाँ, नई नई लहरों को अपने जीवन में आने जरूर दो भाई, मगर इतने जोर से नहीं कि वो लहरें हमारी परंपरा, हमारी तहजीब, हमारे कल्चर की हर अच्छी चीज को भी बहा कर ले जाएं, वरना हम उन्हें खोकर वही कहते रह जाएंगे जो आज की आखिरी झलक में 1957 के गीत नंबर 18 ने कहा था फिल्म चंपा कली में। चुप गया कोई रे दूर से पुकार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। Oh, दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के छुप गया कोई रे दूर से पुकार के दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। बस अब कुछ ही मिनटों में गीतमाला की धूप में खिला और छांव में ढला हुआ उस साल का आधा सफर खत्म हो जाएगा बहनों भाइयों, और फिर अगले वॉल्यूम यानी नंबर 8 में हम 1957 ही के सुरों में और आगे बढ़ेंगे। उस वॉल्यूम में मैं कोशिश करूंगा कि आपको गीतमाला की छाओं में के कुछ प्रेमियों के खत सुनाऊं, जैसे गीतमाला रेडियो प्रोग्राम में मैं सुनाया करता था, याद है ना आपको। और हाँ, दो अनोखे अपने सितारों का भी जिक्र करूंगा जो 26 जनवरी 2009 की रात होने वाले उस शानदार शो में ऑडियंस में छिपे बैठे थे। जरा सोचिए कि वो दो कौन होंगे। और बस अब अपने रेडियो दोस्त अमीन सायानी को बाय बाय कहकर यादों की सुहानी रातों में चांद सितारों से करते रहिए आज की कुछ आखिरी प्यार भरी बातें। की कहानी तारों की जबान पर है मोहब्बत की कहानी है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी तारों की जबान पर है मोहब्बत की कहानी है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत कहते हैं जिसे चांदनी है नूर मोहब्बत तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत तारों से सुनहरी है हमेशा तेरी किस्मत जा जा के पलट आती है फिर तेरी जवानी चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी मोहब्बत का असर है छाया हुआ दुनिया पे मोहब्बत का असर है कहते हैं जिसे चांद मेरा दाग जिगर है कहते हैं जिसे चांद मेरा दाग जिगर है तारों से कहा करता है ये दिल की कहानी तुझे रात सुहानी तारों की जबान पर है मोहब्बत की कहानी है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी रहेगी हम हो ना हो दुनिया यूं ही आबाद रहेगी ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी ये ठंडी हवा और ये फिजा याद रहेगी रह जाएगी दुनिया में मोहब्बत की निशानी है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी तारों की जुबान मोहब्बत की कहानी है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी।